Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızı Tema Vakfı'ndan kömür projesi koordinatörümüz, vakfın kömürlü termik santrallerle ilgili çalışmalarını daha doğrusu yürüten koordinatörümüz Özlem Katısöz'le birlikte sunuyoruz. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk, merhaba. Konuğumuz da telefonla bağlanacağız. Birazdan Sağlık ve Çevre Birliği, Türkiye Hava Kalitesi ve Enerji Danışmanı Deniz Gümüşel birazdan telefonla bağlanacak bize. Ve Deniz ile geçtiğimiz ay yayınlanan HEAL'in, yani bu Sağlık ve Çevre Birliği'nin ödenmeyen sağlık faturasını konuşacağız. Kömürlü termik santrallerle ilgili çok çarpıcı bilgiler içeriyor. Öncesinde hızlıca konumuzu da bekletmeden yine bu hafta öne çıkan çevre haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz maalesef kötü bir haber, tam da sevinmişken aslında. Artvin Cerahattepe ile ilgili. Hatırlarsınız geçen sene bir iptal kararı hepimizi çok sevindirmişti. Çünkü bu bölge Türkiye'nin hem de eşsiz güzellikleri sahip olan bir bölgesi. Bu bölgede bir maden tehdidi söz konusu. Altın, gümüş, bakır ve çimento, çinko madeni yapılması planlanıyor. Buradaki bu mücadele de yeni değil. Ta 2007 yılından beri bölge halkı çok ciddi bütün varını yoğunu ortaya koyarak mücadeleler yürütüyor bu madeni engelleyebilmek adına. ÇED olumlu kararı alındığında da geçen sene de Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 200'ü aşkın kişi dava açmıştı ve iptal kararı alınmıştı. O yüzden işte hepimiz çok sevinmiştik ama yeni bir haber tekrar hepimizi üzüntüye boğdu. 3 Haziran'da yeniden bu madenle ilgili ÇED olumlu kararı yayınlandı. Şimdi yine çalışmalar başlamış durumda. Sadece bölge değil, tüm Türkiye aslında bu Artvin Cerahattepe'nin korunması için destek olmaya hazır durumda. Dileriz yine bu yeni ÇED olumlu kararında iptali için hukuki mücadeleler de başlar ve de yine Artvin Cerahattepe'yi koruruz, koruyabiliriz. Yereldeki sivil toplum örgütleri, vatandaşlar da maden sahasında sanırım nöbete başladı bu kararla beraber, ÇED olumlu kararıyla beraber. Evet. Bunun dışında herhalde dava süreçleri de yakın İşte şimdi şöyle başlayacak. Bir durum var. 3 Haziran'da ÇED olumlu kararı ilan edildiği için, duyurulduğu için 30 gün içerisinde dava açma hakkı var. Bu 30 günü geçirmeden çalışmalarda başladım. Davalar yine açılır diye düşünüyoruz biz de. Evet, dava hakkının, yani bu itiraz sürelerinin de bu kadar kısalmış olması da çevrim mücadelesi açısından başka bir olumsuzluk, dezavantaj diyebiliriz. Onun dışında bir kötü haberimiz de tabii her hafta kömürle ilgili bir kötü haberimiz var. Bu hafta da var. Çanakkale'de yeni bir termik santral projesi, kömürlü termik santral projesi süreci daha başlamış durumda. 11. termik santral, kömürlü termik santral Yenice'de bugün halkın katılımı toplantısı yapılacak. Yine Çanakkale'deki sivil toplum örgütleri ve yöre halkının katılıp itirazlarını ifade edeceğini, belirteceğini biliyoruz. Halkın katılımı toplantısında da. Çanakkale bu açıdan şanssız bir bölge. Umuyoruz ki bu kömürlü termik santral projeleri başlamadan orada son bulur, iptal olur. Birkaç ay önce daha yeni iki ÇED olumlu kararı verilmişti. Aynen. Termik santraller için. Evet, bir tanesine de dava açıldı. Ve şimdi yeni bir tane daha eklendi. Evet, bölgede son sürat bu termik santralleri ilerliyor. Şimdi zaten bununla ilgili de konuşuyoruz. Konuğumuz başta da dediğimiz gibi Brüksel merkezli Çevre ve Sağlık Birliği'nden Deniz Gümüşel. Kendisiyle Ödenmeyen Sağlık Faturası adlı Türkiye için hazırladıkları raporu konuşacağız. Deniz merhaba, hoş geldin programımıza. Alo, Deniz sesimiz geliyor mu acaba? Tamam, herhalde bağlantıda bir sıkıntı var. Tekrar yaşadık. Mayıs ayında hazırladıkları bir rapor bu. Ve Türkiye'de kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin sağlık etkilerinin maliyetini ortaya koydukları bir rapor çalışması yaptılar. Oldukça kapsamlı. Şimdi de Deniz Gümüşel'le bu raporla ilgili konuşacağız. Deniz merhaba. Evet, yine bir tam bağlanamadık. Birazdan şu an teknik masamız sorunu gidermeye çalışıyor. Bu raporun bir özelliği de yani sadece Türkiye'ye özgü olması. Türkiye'deki bu hem de son dönemde ağırlık verilen kömür madenciliğiyle birlikte kömürlü termik santrallere ağırlık verilen bir dönemde bu yatırımların, bu termik santrallerin insan sağlığına etkileriyle ilgili dediğimiz gibi çok çarpıcı bilgiler var. Bu sefer umuyoruz ki bağlandık. Hoş geldin Deniz. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhabalar. Şimdi duyabiliyorsunuz sanıyorum. Evet, evet, aynen öyle. Biz de bir kısa bir girizgah yaptık raporun önemi ve hani Türkiye'ye özel olarak hazırlanmış bir rapor olması ile ilgili. Ama tabii belki ilk önce HEAL nedir? Sağlık ve Çevre Birliği olarak bildiğimiz o konuda yani biraz HEAL'dan bize bahsedersen nerede ne zaman kuruldu, neden kuruldu? Tamam, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dostlara da selamlar, bizi dinleyen arkadaşlara da selamlar. HEAL, Avrupa Halk Sağlığı Birliği EPA'nın çevre ayağı olarak kurulmuş 2003 yılında. Ve özünde amacı çevre sorunlarının, çevresel yıkımın sağlık üzerine, insan sağlığı üzerine etkilerini gündeme taşımak, çevre politikalarının oluşturulması sürecinde halk sağlığının da bir bileşen olarak dikkate alınmasını, karar vericiler tarafından göz önünde tutulmasını sağlamak. Aynı zamanda halk sağlığı politikaları oluşturulurken de çevre meselelerini, sağlık politikalarının önemli bir ayrılmaz bir bileşeni olarak tanımlamak, tanıtmak için çalışmalar yürüten bir uluslararası örgüt. Yaklaşık 70'in üzerinde üyesi var. Hekimler, hemşireler, halk sağlığı uzmanları, kar amacı gütmeyen sağlık sigortaları, hatta bizde çok yaygın olmamasına rağmen Avrupa'da oldukça fazla sayıda olan hasta grupları, hasta dayanışma dernekleri, astım ve kanser hastaları özellikle, kadın ve çevre örgütleri de yılın üyeleri arasında. Çeşitli alanlarda yani çevre sağlığını, çevresel etkenlerin sağlık üzerine etkilerini çalıştığı çeşitli alanlar var. Bunlar tehlikeli kimyasal maddeler örneğin, elektromanyetik alanlar, civa, gürültü kirliliği, nanoteknoloji, tarım ilaçları, biyositler gibi konular çalışma alanları. Bugün üzerinde duracağımız meselede de aslında çok yoğun ve uzun zamandır yürüttüğü çalışmalar var. Bu da hava kalitesi, iklim değişikliği ve bunlara bağlı çevresel adaletsizlikler ve sosyal eşitsizlikler HEAL'ın ana çalışma alanlarından. Güzel. Türkiye'de ne zamandır çalışma yürütüyor? Türkiye'de yaptığı işler neler? Bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. Aslında çok yeni yılın Türkiye ile Türkiye'de doğrudan çalışması. Geçtiğimiz Kasım ayından beri yani yaklaşık 8 aydır Türkiye'de çalışmalar yürütülüyor birebir. Ancak 2013 yılında Avrupa bölgesi için ödenmeyen sağlık faturası adlı çalışmayı yaptığında Türkiye'deki termik santraller de bu çalışmanın içerisinde bir bileşen olarak sokulmuş. Yani Türkiye üzerine çalışması yeni değil ama Türkiye'de doğrudan Türkiye'deki örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışması yaklaşık 8 ay sürüyor. Peki şimdi bu geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlandı. İşte ödenmeyen sağlık faturası Türkiye'ye özel. Bu raporda ilk yani rapordan da başlayacak olursak ne anlatıyor bu rapor? Türkiye'nin hangi, Türkiye'deki sağlık sorunlarıyla ilgili nasıl bir inceleme yapıldı rapor içerisinde? Hava kirliliği özellikle son yıllarda sağlıkçıların, sağlık politikasına yön verenlerin özellikle yoğunlaştığı, dikkat sarf ettiği alanlardan bir tanesi. Çünkü hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmaların sonuçları gerçekten çok çarpıcı. Giderek artan miktarlarda bilimsel çalışma hava kirliliğinin hem kalp damar sağlığı üzerine hem solunum sistemi üzerine hem bilişsel sistem yani beyin ve sinir sistemi üzerine çok ciddi etkileri olduğunu söylüyor. Giderek artan sayıda uluslararası kuruluş da aslında bu sağlık etkilerinin maliyetlerini de hesaplamak yani ülke ekonomilerine ve küresel ekonomiye nasıl bir yük getirdiğini de hesaplamak üzere çalışmalar yürütüyor. Hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığı üzerinde etkili olan çevresel faktörlerin en başında kabul ediliyor. Kömürlü termik santraller de hava kirliliğine çok ciddi katkılar yapan, tabii olumsuz anlamda katkılar yapan etkenlerden bir tanesi. Tabii hava kirliliği deyince ulaşım, işte konutların ısınması, tarım gibi pek çok sektörden kaynaklanan bir sorun. Ancak kömürlü termik santrallerde özellikle artan sayıda planlamalarıyla birlikte ciddi bir risk oluşturuyor hava kirliliği ve sağlık açısından. Türkiye şu anda 23 tane büyük yakma tesisi kapsamında olan termik santrali, kömürle çalışan termik santrale sahip. Ancak daha da çarpıcı olanı önümüzdeki dönemde 80'in üzerinde yeni kömürlü termik santralin planlanıyor olması Türkiye'de. Bu planlarıyla Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra dünya ölçeğinde 3. büyük kömürlü termik santrali yatırımcısı konumuna yükselmiş durumda. Bu çok çarpıcı bir veri. Türkiye hali hazırda çok ciddi hava kirliliğinden kaynaklı sağlık sorunlarıyla yüzleşirken bu 80 tane kömürlü santralin yapılmasından sonra yaşayacağımız sıkıntıların felaket düzeyine ulaşması ulaşacağını söylemek çok da yanlış olmasa gerek. Dolayısıyla gözler Çin ve Hindistan gibi bu büyük yatırımcılarla birlikte Türkiye'nin de üzerinde yoğunlaşmış durumda. Böyle bir gereklilikten Türkiye'nin enerji arzı politikalarının kömüre dayalı olarak gelişeceğine dair hükümetin planlamalarından kaynaklanan bir öncelik nedeniyle bu çalışma yapıldı. Kimler katkı sundu peki? Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Hani çok büyük bir herhalde ekip çalışması gerektiren bir durum olabilir. Hani onu da merak ettik. Kimlerle birlikte çalıştınız? Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında raporu birkaç bölümde incelemekte fayda var. Birincisi küresel ölçekte yapılan sağlık çalışmalarının, bilimsel tıbbi çalışmaların hava kirliliği, kömürlü santraller ve sağlık etkileri üzerine olan çalışmaların bir derlemesi. Bu derlemeyi Hill'in merkez uzmanları, Türkiye ayağında ben ve birlikte çalıştığımız çok değerli sağlıkçı örgütleri, Türkiye'den sağlıkçı örgütleri ile birlikte gerçekleştirdik. Bunlar Türk Tabipleri Birliği, Çevre İçin Hekimler Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Türk Toraks Derneği. Hepsi kendi alanında hava kirliliğinin insan sağlığını etkilerini aslında uzun yıllardır takip eden, son dönemde de kamuoyuyla da bu çalışmalarını paylaşmaya başlamış. Bu anlamda kamuoyu yaratmaya çalışan değerli sağlıkçı örgütleri. Bir kısmında dediğim gibi bu sağlık etkilerinin neler olduğunu derlediğimiz bir bölüm var. İkinci kısmında Türkiye'nin enerji politikalarına dair bir değerlendirmeyi bulabilirsiniz. Yani şu anda ne kadar termik santral kömürle çalışıyor, bunların ne kadarı linyet sağlık etkileri açısından düşünüldüğünde çok daha ciddi sorunlara yol açan bir yakıt olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin gelecekteki enerji politikalarında kömüre ne kadar yer verilmiş, buna dair bir derlememiz var. Üçüncü bölümse Türkiye'deki şu anda, daha doğrusu 2012 verilerine ulaşabiliyoruz, emisyon verilerine ulaşabiliyoruz resmi kayıtlara ve raporlara baktığımızda. 2012 yılı kapsamında 19 tane termik santral Türkiye'de ne kadar kirletici emisyonuna yol açmış, bunların sağlık etkileri nelerdir ve bunların ekonomik maliyetleri nelerdir değerlendiren bir çalışma var ki bunu da değerli bir sağlık etki analisti Mike Holland'la İngiltere'den Mike Holland'la birlikte yaptık. Kendisi aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun hava kalitesi mevzuatı ile ilgili benzer benzer bir çalışmayı da yürütmüş. OECD'nin çalışmalarında vesaire de yer alan dünyaca saygın bir bilim insanı. Oldukça kapsamlı emek harcanmış olduğu anlaşılıyor. Ama bir önceki konuya, yani bu sağlık faturasını nasıl bir metotla aslında hesapladığınızı da merak ediyoruz ama ondan öncesinde bir soru sormak istiyorum. Hill'in Türkiye'den başka kömürlü santraller üzerine çalıştığı ülke var mı? Hani Çin'den, Hindistan'dan bahsettik ama hani Türkiye hani vaat ettikleri enerji politikasıyla da en fazla hani kömür yatırımı yapacak ülke olması mı hani Hill'i Türkiye'de kömür termik santrallerin etkisini çalışmaya noktasına getirdi, yoksa başka ülkelerde de var mı benzer çalışmalarınız? Hava kirliliği ve bunun altında kömür termik santrallerin yarattığı sağlık sorunları Hill'in aslında uzun zamandır çalıştığı bir alan. Dediğim gibi ilk çalışmayı, kömürlü termik santrallerin sağlık etkileri çalışmasını 2013 yılında bütün Avrupa bölgesi için yapmış durumda. Buraya Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, Sırbistan, Bosna gibi Balkan ülkeleri ve Türkiye de dahil edilmiş durumda. AB geneline baktığımız zaman kömürlü termik santrallerin hem sağlık etkileri hem iklim değişikliği etkileri nedeniyle önümüzdeki dönemde çok fazla enerji arzı politikalarında yer verilen seçeneklerden biri olmadığını söylemek mümkün. Yani AB'deki yeni kömürlü termik santral yatırımları yavaşlıyor. Ancak bunun istisnaları var. Örneğin Polonya çok ciddi bir şekilde kendi kömür rezervlerini, onlar da bizim gibi kömürden yana şanslı ülkelerden bir tanesi, öyle söyleyeyim. Kendi kömür rezervlerini enerji ihtiyacını karşılamak için sonuna kadar kullanmak üzere çalışmalar yürüten, politikalarını bu şekilde belirleyen bir ülke. AB'nin genelinin aksine. Hill'in burada yeni termik santrallerle ilgili çok ciddi çalışmaları var. Orada da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi sağlık örgütleriyle, hekim örgütleriyle birlikte çalışılıyor ve bu santrallerin getireceği riskler ve ekonomik yük konusunda hem karar vericiler hem de kamuoyu bilgilendirilmeye çalışılıyor. Aslında oldukça da güzel tepkiler alınıyor. Örneğin çok yakın bir zamanda bir chat sürecine müdahalesiyle, yıldaki arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir çalışmayla bir termik santralin yapımı durduruldu. Onun dışında aslında Avrupa Birliği'nde var olan termik santraller daha ciddi bir sorun yaratıyor. Örneğin Almanya yaşlı termik santraller yüzünden hava kirliliği sıkıntısı yaşayan bir ülke. Hill mesela Almanya'da da var olan santrallerin kapatılmasına yönelik bir kampanyayı yürütüyor, destek oluyor diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte. Bosna ve Sırbistan yine yeni yatırımlar konusunda Avrupa coğrafyasında öne çıkan ülkelerde. Hill'in orada da çalışmaları devam ediyor. Yani Türkiye bu anlamda AB coğrafyasında, Avrupa coğrafyasında tek ülke değil Hill'in çalıştığı kömürle ilgili olarak. Peki şimdi tekrar Türkiye raporuna, bu ödenmeyen sağlık faturası raporuna geri dönecek olursak, burada siz de demin bölümleri anlatırken bahsettiğiniz sağlık etkilerinin, aslında belki raporun en önemli çıktılarından biri de sağlık etkilerinin ekonomik maliyeti hesaplandı bu çalışma kapsamında. Yani bu nasıl hesaplanabiliyor, nasıl bir metotla hesaplandı ve bir de neden ödenmeyen sağlık faturası olarak adlandırılıyor bu maliyet? Bu konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi Türkiye'de enerji kararları verilirken sizler de çok iyi biliyorsunuz. Aslında dışsal maliyet olarak, bence yanlış bir şekilde dışsal maliyet olarak tanımlanan çevresel maliyetler, halk sağlığı maliyetleri, tarım gibi, turizm gibi doğal girdilerine ihtiyaç duyan diğer ekonomik sektörlerin üzerine getireceği olumsuz etkilerin maliyetleri hesaplanmıyor. Yapılan şey daha çok işte kömürün elde edilme maliyeti, işletmenin kurulma sürecindeki yani ilk yatırım maliyeti, işletme sürecindeki işletme maliyetleri vesaire. Ancak çok ciddi bir halk sağlığı maliyeti aslında her yapılan termik santrallerle birlikte kamunun sırtına yükleniyor. Neden kamunun sırtına yükleniyor? Çünkü yapılan kar zarar analizlerine bu maliyetler dahil edilmiyor ve bireyler, halk, yurttaşlar bu sağlık maliyetini kendileri üstlenmek durumunda kalıyorlar. Çok çarpıcı bir veri var. Ben kaynağını bulamadım ama paylaşırım arkadaşlarımıza da iletmek isterseniz. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir çalışmaya göre Türkiye'deki sağlık harcamalarının %75'i bireyler tarafından karşılanıyor. %25'i kamu sağlık bütçesinden karşılanıyor. Ama termik santral yatırımcısı, enerji sektörü yatırımcısı şirketler bu maliyeti hiçbir şekilde üstlenmek durumunda değil. Dolayısıyla biz buna ödenmeyen sağlık faturası diyoruz. Yani aslında halkın, bireylerin, yurttaşların sırtına yüklenen maliyeti karşılamak anlamında ödenmeyen sağlık faturası diyoruz. Yönteme gelince de burada şeyi net söylemek lazım. Sağlık sektöründe yapılan doğrudan harcamaları ifade etmiyor. 3.6 milyar euroluk bir maliyetten bahsediyoruz. Her yıl Türkiye'nin kömür santrallerden kaynaklı hava kirliliğinden oluşan ekonomik yükü. Burada doğrudan işte hastaneye gittiğimizde ödediğimiz paraları kastetmiyoruz. Burada yapılan ekonomik analiz daha çok hava kirliliğinden kaynaklı oluşan erken ölüm vakaları, iş gücü kayıpları, günlük aktivitenin, bireylerde günlük aktivitenin sınırlanmasından kaynaklı verimlilik düşüşlerini hesaba katan bir ekonomik değerlendirme çerçevesinde yapılıyor. Bu da aslına bakarsanız bize doğrudan sağlık maliyetlerinden, yani hastane giderlerinden çok daha büyük bir resmi görmemize vesile oluyor, yardımcı oluyor diyebiliriz. Esas olarak işte salım, ne kadar bir salım var termik santrallerden, bu hesaplanıyor. Atmosferdeki dağılım mekanizmaları üzerinden Türkiye'deki nüfusun ne kadarlık bir emisyona maruz kaldığı hesaplanıyor. Bu maruziyetin insan sağlığı üzerindeki etkileri Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel hastalık yükü çalışmasında yapılan, kullanılan modellemeyle hesaplanıyor. Yani ne kadar erken ölüm var, ne kadar kronik hastalık bu sağlık etkileri içerisinde yeniden oluşuyor, sıfırdan oluşuyor. Ve en son aşamada da biraz önce tanımladığım şekilde ekonomik maliyeti yaşam yılı değeri çalışması üzerinden hesaplanarak nihai sonuca ulaşılıyor. 3.6 milyar euroluk yıllık maliyet bu şekilde hesaplanıyor kısaca. Yıllık 3.6 milyar avro, yaklaşık 10.7 milyar TL oluyor sanırım. Raporda da bu şekilde ifade ediyor. Evet. Peki bu ne kadar büyük bir maliyet? Yani bu kömürlü termik santral projelerinden vazgeçmeyecek kadar büyük bir maliyet değil mi acaba? Bunu da bir değerlendirme, karşılaştırma fırsatımız var mı? Şöyle bir karşılaştırma şansımız var. Şimdi hava kirliliğinin sağlık etkilerinin ekonomik analizi sadece bizim gibi sivil toplum örgütleri tarafından değil, büyük uluslararası finans kuruluşları tarafından da müzikeç altına alınmış durumda. Mayıs ayında IMF bir rapor yayınladı. Buna göre dünya gayri safi hasılasının %3.2'si hava kirliliğinden kaynaklı sağlık maliyetine, ekonomik yük olarak insanların sırtına, aslında ulusal ekonomilerin sırtına biniyor. Türkiye'de bu rakamı kıyasladığımızda yaklaşık bizim gayri safi milli hasılamızın 3.84'ü hava kirliliğinden kaynaklı ekonomik maliyetler. Bu çok büyük bir miktar. Dolayısıyla bu maliyeti karşılayan aslında iş gücü kayıplarıyla vesaire ekonominin geneli de, yani sadece bireylerin sırtına da biniyor, ekonominin geneline de bu maliyet biniyor. Siz her kazandığınız 100 liradan, ülke olarak söyleyelim, her 100 liradan yaklaşık 4 lirasını hava kirliliğinden kaynaklı sağlık maliyetlerine feda etmiş oluyorsunuz. Bence bu başta termik santraller olmak üzere hava kirliliğine yol açan kaynaklarla mücadele için gayet anlamlı bir şey veriyor bize, çerçeve, ekonomik çerçeve veriyor. Ama şunu da söylemek lazım, tabii karar vericiler, ekonomi politikalarına ve enerji politikalarına karar verenler için bu ekonomik maliyetler çarpıcı bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Ama eninde sonunda bizim mutlaka vurgulamamız gereken, yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak vurgulamamız gereken, aslında çok da ekonomik olarak karşılığını hiçbir zaman tam ifade edemeyeceğimiz insan yaşamından bahsediyor olmam. Hem bugünkü insan yaşamından bahsediyoruz hem de gelecek kuşakların yaşamından bahsediyoruz. Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Ekonomik analizlere dalıp vazgeçmemek gerekiyor asıl mücadele noktamızdan. Peki, çok teşekkür ediyoruz Deniz Gümüşer. Maalesef yayınımızın sonuna geldik. Daha çok fazla konuşacak şey var. Çok önemli bir çalışma. Ama çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum fırsat için. Çok selamlar. Sağlık ve Çevre Birliği HEAL Türkiye Hava Kalitesi ve Enerji Danışmanı Deniz Gümüşer ile ödenmeyen sağlık faturasını konuştuk. Türkiye'ye özgü olan, hazırlanmış olan raporu, kömürlü termik santrallerin insan sağlığı üzerine etkilerini görmek istiyorsanız bu raporu incelemenizi tavsiye ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.